na oryginalne części i akcesoria. Zapraszamy od 8 kwietnia do 31 maja. Więcej szczegółów na mitsubishi.pl. To co, jedziemy? Zaczekaj jeszcze chwilę. Świętuj pierwsze urodziny Paybacka w Kauflandzie. Skorzystaj z okazji i zgarnij 100 punktów Payback za zakup pieluch albo pieluchomajtek Pampers za 46,99 lub ręcznika papierowego Velvet za 9,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując iPhone 6s, 32 GB pamięci i funkcja 3D Touch, otrzymasz 150 zł rabatu i zapłacisz tylko 1249 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 maja. Minęła już 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Za godzinę na Narodowym startuje piknik naukowy. Bydgoszcz, Płock i Poznań. Tam kolejne partyjne konwencje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Aeroflot uziemia część samolotów Suchoj Superjet 100. Odliczanie, czas zacząć. Już za godzinę na PGE Narodowym ruszy 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na miejscu jest Kuba Witkowski. Witaj, Kubo. Dzień dobry. Jak idą przygotowania? Tego, co się teraz dzieje, nie da się opisać bez podawania liczb. Prawie 200 wystawców i prawie 1000 eksperymentów i doświadczeń. To wszystko zaplanowano dla zwiedzających tu na stadionie i wokół niego. Taki rozmach wymaga więc sporo pracy i przygotowań. Wszyscy się uwijają, by punkt 11 szlabany mogły pójść w górę. Będziemy gotowi na czas, obiecuje Justyna Picheta z Centrum Nauki Kopernik. Tak, na tym stoisku będzie można zbudować automat, który będzie wyrzucał z siebie gumy do żucia, czyli będziemy budować maszynę. Krzysztof Otto, dyrektor do spraw technicznych Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Państwo przypłynęli czy przyjechali? Bo ta łódź tutaj sugeruje, że raczej państwo przypłynęli. Nie, przyjechaliśmy. Łódź służy do prowadzenia badań polarnych i morskich w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie oraz we wszystkich zakątkach świata, gdzie tylko będzie potrzeba na wykonywanie takich badań. Oprócz polarników na pikniku będzie można spotkać i porozmawiać z naukowcami z różnych instytucji i firm. Większość pokazywanych eksperymentów i pokazów nawiązuje do tematu tegorocznej imprezy My i Maszyny. Nie zabraknie więc robotów, pojazdów i wszelkiego rodzaju urządzeń. Wszystkiego będzie można dotknąć i wypróbować. Ze Stadionu Narodowego Kuba Witkowski. Dziękuję. W Bydgoszczy kolejna konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabierą prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. W Bydgoszczy jest Agnieszka Jasik. Województwo kujawsko-pomorskie to kolejny okręg, który odwiedzają władze Prawa i Sprawiedliwości. Konwencje regionalne tego ugrupowania odbywają się od początku marca. Liderzy i kandydaci partii przedstawiają zarówno rozwiązania dla regionu, jak i program przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Radny Prawa i Sprawiedliwości z Bydgoszczy Szymon Róg przypomina, że w sumie odbędzie się 13 takich regionalnych spotkań. Kujawsko-Pomorskie jest najmniejszym okręgiem, ale no nie mniej istotnym. Na tej konwencji zostanie zaprezentowana dalsza część programu Prawa i Sprawiedliwości na te wybory. Zostanie również zaprezentowany lider listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 2, europoseł obecny Kosma Złotowski, który przedstawi swoje założenia na tę kampanię. Podczas konwencji zostaną zaprezentowani również pozostali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości z tego regionu startujący w najbliższych wyborach, a te odbędą się już za 2 tygodnie, 26 maja. Relacjonowała Agnieszka Jasik. To nie jedyna dziś konwencja. W Płocku swoją organizuje Koalicja Europejska, a w Poznaniu Partia Wiosna. Na miesiąc przed wizytą prezydenta w Stanach Zjednoczonych politycy mówili na naszej antenie o swoich oczekiwaniach. Najważniejsze są kwestie bezpieczeństwa i obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Tak mówił w śniadaniu w Trójce poseł PiSu Jarosław Sellin. Ale jak dodał, ważne są też inne kwestie. Tej współpracy gospodarczej również, bo Stany Zjednoczone nie są dzisiaj najsilniejszym naszym partnerem we współpracy gospodarczej, jednak Polska przede wszystkim jest związana z krajami Unii Europejskiej. No i te wizy, jeżeli mieliśmy jeszcze rok temu 5,9 tych odmów, a dzisiaj mamy 3,9, to jesteśmy blisko już tej trójki i jest możliwe, że te wizy w miarę szybko zostaną zniesione. Barbara Dolniak z Nowoczesnej ma natomiast nadzieję, że nie będzie to tylko wizyta kurtuazyjna. Chciałabym, żeby to nie była wizyta tylko i wyłącznie kurtuazyjna lub w jakimś stopniu wykorzystywania Polski, jak to było chociażby w przypadku ostatniej konferencji, gdzie o tym, gdzie będzie, w jakiej formule, przedstawił sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych bez udziału strony polskiej. Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, zaproszenie dla Andrzeja Dudy wystosował amerykański przywódca. Ma być rozmowa obu polityków. Datę wizyty poda Biały Dom, ale zapewne odbędzie się ona po 10 czerwca.

Dzień dobry. Jaka wredna piosenka. La gente no se puede aguantar. Ludzie są nie do zniesienia, śpiewał zespół i jeszcze chóry mu, no nie anielskie, tylko nie wiadomo jakie, chóry mu wtórowały. Ludzie są nie do zniesienia. Państwo też mają takie wrażenia? Bardzo często państwo mają, tylko się na głos tego nie mówi. W Ameryce się mówi, dzień dobry, Ameryka państwa pozdrawia i do Polski nadaje. W Ameryce się mówi wprost i to się nazywa bold. Ktoś jest bold, czyli jest wprost. A u nas zara wredny, jak coś wprost powie. Zbyt bezpośredni i nie ma właściwie innego powiedzonka, tylko od razu jest zbyt bezpośredni. Jak się powie, że ktoś jest bezpośredni, czyli bold w tłumaczeniu na angielski język, jak się powie, że ktoś jest bezpośredni, to już jest wada u nas. Zbyt bezpośredni jest wada, za mało bezpośredni też jest wada, a po prostu bezpośredni mogłaby być cecha, ale nie. Lepiej nie być bezpośrednim, bo to uchodzi za grubiaństwo u nas. I mam wszystkie piosenki wredne dzisiaj, takie właśnie bezpośrednie. Facet staje naprzeciwko babeczki, mówi do niej królewno, Mirejna będzie do niej mówił. Noszaj tu propie lat. Ale ja nie jestem twoją własnością, tak mną zarządzasz, rozumiesz, chcesz mnie kochać, to mnie kochaj takiego, jakim jestem, a tak zarządzasz mnie, tak ustawiasz mnie, taka jakaś jesteś, przepychasz mnie z kąta w kąt, mnie mówisz, co ja mam robić, czego mam nie robić, słuchaj, mało asertujesz klawo. Nie będę twoim niewolnikiem. Ku wolności zostaliśmy stworzeni, nie chcesz takiego, jakim jestem, to se poszukaj jakiegoś innego kawalera. Królewno, Mirejna. Moim zdaniem o niej po prostu powiedział, ale u nas, ty patrz jaki wredny, patrz jak jej nagadał. On jej po prostu powiedział, patrz jak jej nagadał. To są dwa rozumienia tego samego tematu. Una rosa, me matas amor, mujer hermosa. Ten gwizdek to był karnawałowy, nie że jakiś policjant na nią gwizdał, ani trener, który przywoływał, albo sędzia na boisku. Nie, nie, to jest normalny karnawałowy gwizdek, którym się nabija. Tańce się nabija, bo tam oczywiście gra muzyka, ale jak idzie karnawał, to zespołów jest wiele, jeden za drugim. Jak się stoi grupą taneczną pomiędzy jednym wozem a drugim, to z muzyką można mieć kłopot, więc jest taki przewodnik jeden z przodu, który gwizdkiem swoim narzuca rytm, żeby rumba wychodziła z rufy jak należy i do rytmu, bo inaczej rufy się państwo będą obijać w tańcu. Mujer hermosa, eres una reina peligrosa, tienes espinas de una rosa. Tak jej nagadał, że no bardzo ładna jest, hermosa, przepiękna, takie podniosłe trochę słowo. Eres una reina peligrosa, jesteś niebezpieczna, królewienko moja, no niestety, i masz kolce jak róża, piękna jak róża, ale i kolce jak róża, i w dodatku jakaś taka dzika, zaczepne kolce. Nie wiem, czy państwo rozróżniają. Róża taka dzika, albo taka, co się na furtkę ją puszcza, to ona ma inne kolce niż dostojne kolce róży z kwieciarni dwumetrowej wysokości. No quiero ser esclavo de un amor, zaśpiewał to już do siebie trochę. No nie chcę być niewolnikiem miłości, chyba że z własnej woli. I jeszcze jej zagadał, że reina venenosa, trująca właściwie. Trująca jak żmija, veneno to ma żmija w zębie. I teraz coś z południa. Właśnie się zastanawiałem przed chwileczką, przed zapowiedzeniem tej piosenki, co ma teraz być. Zastanawiałem się, czy jest jakiś inny jeszcze gatunek, poza moim jednym gatunkiem, którego nazwę czasami wypowiadam, ale aż się boję, bo to nie jest modna muzyka w Polsce i country się w dodatku źle kojarzy. Na południu i na zachodzie śpiewa się wprost. Takie rzeczy się śpiewa, których w innych gatunkach nie ma. Nie wiem, czy nie wypadałoby w piosence rockowej tak zaśpiewać, czy nie wypadałoby w poetyckiej piosence tak zaśpiewać. Nie wiem, czy o niewypadanie chodzi, czy o co innego. Natomiast tylko w country spotykam takie pieśni wprost, jak ta następna, gdzie dwóch gości prześpiewuje sobie: słuchaj stary, wracasz do domu, jest pierwsza w nocy, nie? No i się skradasz tam, buty żeś zdjął w sieni, idziesz na paluszeczkach tak ciusieńko, żeby swoje nie obudzić. No troszeczkę za późno, tam po tym meczu jeszcze było jedno piweczko, drugie piweczko, a potem już liczyliśmy na sześciopaki, było jeden sześciopaczek, drugi sześciopaczek i zrobiła pierwsza w nocy, no zupełnie niepostrzeżenie. I wracasz i na paluszkach tak się skradasz i już się pod kołderkę położyłeś, skarpeteczki zdjęte, wszystko w piżamkę, jesteś przebrany i w momencie, kiedy nasuwasz kołderkę, to zegar wybił tę pierwszą w nocy, nie? I twoja nagle się budzi, więc o której ty wracasz mi tutaj o pierwszej w nocy? A w tej piosence mówią tak: Deny, idź w zaparte, przecz i użyj. Jak ona tak się wybudziła, to ty mówisz, jaka pierwsza, dziesiąta jest, jaka dziesiąta, ona mówi, no przecież słyszałam, że raz bombnął tylko zegar. A jak miał, kochanie, zero wybić, no dziesiąta. Deny, idź w zaparte, przecz i użyj. And the homegrown tomatoes in my new car, and those bottles in the driveway and the bottles in the hall, well, I don't know where they came from. It must be burglars in the neighborhood. I sure hope they catch those bombs. Well, I know you've got your own version of the truth. There's only three things left. Allegedly dropped by a truck stop waitress at our front door. Now who you gonna believe? Your sweet loving daddy or those lying eyes of yours? That lipstick on my collar that you found this morning. Well, that's not lipstick at all. I was just in a hurry to get back to you, honey. Had myself a little fall. Oh yeah, you've got your own version of the truth. And there's only three things left now that I can do. Deny, deny, deny. Oh, please don't answer the phone. Hey, ain't it great being home and alone like this? That cigarette boy's asking for her big boy. Why should I know who that is? Yeah, I know it looks bad, but you're looking at a victim of a circumstance or two. What is it now? Seems like nothing I do ever pleases you. I know you've got your own version of the truth. There's only three things left now that I can do. Któryś gatunek muzyczny bardziej prawdziwy, bo u nas to taka pioseneczka by się tylko w kabarecie zmieściła, a inne gatunki tak jakoś omijają prawdę, lukrują rzeczywistość, no nie wiem, albo dołują rzeczywistość, a to cała prawda, takie ludzie są, jak ten gość tutaj. Ze szminką przyszedł na kołnierzu i kochanie, rano tam się ogolić się chciałem, rozumiesz, w domu ich złapałem, myślałem, że to jest mój pędzel do golenia, a to była twoja szminka, tak się maznąłem tu delikatnie, rozumiesz, to nie jest przecież jak nie twój kolor szminki. Może na mojej koszuli tak się utlenił trochę, ty masz bardziej czerwony, co ty opadasz, kochanie? Deny, deny, deny. Tak to u mnie na południu. Teraz może jakiś punkt widzenia kobiecy zaprezentujemy. Piosenki wredne dzisiaj są. I w ramach wrednych piosenek Lila zaśpiewa Jakżeż to serce boli słuchać tego. Normalny facet. Normalny facet przed trzydziestką. No waha się. Ona już, jak jest przed trzydziestką, to ona się nie waha. Ona po prostu by na te narty ślubów skoczyła i pruła bez zakrętasów, nie zważając na muldy. Nawet jakby to była wielka krokiew, to ona by pruła po prostu w dół, byle szybciej do kościoła się zaobrączkować. A on jak jest przed trzydziestką, to tak... No może tak, a może nie, a może tak, a może nie. I mam taką piosenkę wredną właśnie. Perhaps, perhaps, perhaps, a może tak, a może siak, a może ani tak, ani siak. I taki niezdecydowany. A ona mu wprost mówi: Estás perdiendo el tiempo. Pensando, pensando. Zaraz to państwo usłyszą pięknie zaśpiewane i do rytmu, ja tylko cytuję. Czyli tracisz nasz czas, kochany. Przez te zastanawiany, zastanawiany. A jak kochasz, to mi to okaż pierścionkiem. Tak mu powiedziała i to było bold. Facet jak coś takiego usłyszy, to moim zdaniem się przestraszy, pójdzie do kolegów i im będzie mówił tak, słuchajcie, no ja przecież jej tylko mówię, że no może tak, może tak, no właśnie może ten ślub, może tak. A ona jaka wredna, posłuchajcie, co mi zaśpiewała. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperada, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que como y donde tú me respondes. Quizá, quizá, quizá, quizá, quizá, quizá. Pensando, estás perdiendo el tiempo. Pensando, pensando. Y así pasan los días y yo desesperadamente. Pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. A million times I've asked you, and then I ask you over again. Można w jednym miejscu, bo ona mire, esta sopa me está enfriando. Zaśpiewała mu tak, ni stąd, ni zowąd w tej piosence. Tego w oryginalnej wersji nie mam. Mogli do państwa słyszeć tysiąc razy tę piosenkę w różnych ustach. No taka lekko knajpiana, często powtarzana, dlatego, że lekko knajpiana, czyli przydatna piosenka i można trzasnąć za X, można trzasnąć na małej scence w knajpie i człowiek błyśnie. Zaśpiewała mu, że po polsku to nawet ma może i więcej znaczeń niż po meksykańsku. Patrz no, kochanie, moja zupa stygnie, powiedziała mu. Ni stąd, ni zowąd w piosence mu powiedziała coś takiego właśnie, że moja zupa stygnie. Zupa, sopa, powiedziała. Proszę sobie nie myśleć nic. I teraz on jej na to odpowiada w ramach piosenek wrednych. Słuchaj no, blame it on Texas, don't blame it on me. I am what I am. To ale nie moja wina, ja z Teksasu jestem i taki jestem, bo to taki jestem i taki będę i co z tym zrobisz? Nic nie poradzisz, no. Blame it on Texas, weź se nakrzycz na Teksas, nie na mnie. No co ja ci poradzę, moja droga? No taki jestem, taki będę i tacy są w ogóle wszyscy. Been having a ball since I was a boy in Beaumont. I loved that town, but I just couldn't stay. Two-stepped all the way to Amarillo. Shuffled my way into Santa Fe. I just had to see the sunset out of Frisco. The Golden Gate is great, but it ain't home. Me a rodeo. Blame it on Texas, don't blame it on me. I am what I am, and that's what I'm gonna be. You can say what you wanna say about my insanity. Blame it on Texas, don't blame it on me. Tulsa millionaire. Miles and miles of oil wells he'd leave her. All a man could want was waiting there. she lay sleeping, I slipped away. Like no man in his right mind would do. Call me a fool. Blame it on Texas. Don't blame it on me. I am what I am, and that's what I'm gonna be. Blame it on Texas, don't blame it on me. And you can say what you want to say about my insanity. Blame it on Texas, don't blame it on me. Tu na południu, na prerii, to już po samych tytułach się człowiek orientuje, że jest jakoś inaczej w piosenkach. To nie są, przypomnę, piosenki kabaretowe. Nie do śmiechu napisane, tylko normalnie o życiu. No i taki tytuł nagle człowiek spotyka. Grube koleżanki. No, skandal byłby w polskim radiu, gdyby ktoś taką piosenkę zgłosił, nawet by puszczający piosenki nie otworzył pliku, tylko po samym tytule by wywalił do śmietniku, że powiem nie gramatycznie. Grube koleżanki, no jakżeż można w ogóle o czymś takim rozmawiać? No niektóre są takie, drugie są siakie i się, o grubych się nie rozmawia. O chudych można rozmawiać, o ładnych można rozmawiać, o zgrabnych, ale o grubych? A tutaj normalne spostrzeżenie artysty, który zauważył to, co wszyscy wiemy, że jak jest... Teraz ja jego cytuję, żeby nie było potem na mnie, że coś takiego wypowiedziałem w radiu. Cytuję artystę. I teraz takie dwie kreseczki u góry się otwierają, jak się zamkną, to pokażę drugą ręką, drugimi palcami. No więc artysta mówi tak, zauważyliście ludzie, tak trochę po kowbojsku będzie mówił niegramatycznie znowu, zauważyliście ludzie, że jak jest ładna, to sobie weźmie grubą, brzydką koleżankę i człowiek się chce umówić z tą ładną, a ona wszędzie wlecze tę grubą, brzydką koleżankę ze sobą. Jakieś takie zawsze pary są stworzone. Powiem Państwu teraz już poza nawiasem, że ja zaobserwowałem też to zjawisko. Pracowałem w Szwecji jako tam młody chłopak i na studiach obserwowałem w różnych krajach to zjawisko. Rzeczywiście jest coś takiego. No i teraz cytuję dalej artystę. I taka ładna, umówisz się z nią i się tylko z nią umówiłeś i wziąłeś pieniądze od rodziców, pieniędzy nawet on śpiewa, żeby kupić dwa bilety do kina, a musisz kupić trzeci i już nie starczy na jakieś małe przekąski po kinie, bo ona przywlekła tę swoją grubą. Resztę już niech sam artysta zaśpiewa, bo ja się wpakuję w coś. Why do the best looking girls have real ugly friends? It seems like it always works like that. You'll meet a queen, a girl of your dreams, and she'll have a friend that's really fat. But you decide to take a chance, this could be a great romance, if only she could just get rid of her. She's my cousin from the east, and I know that she's a beast, and I don't think that this is gonna work. So you take them both out while you try to figure out, how can I dump the pig? You spend 60 bucks, but make her look it up. She just said she wants to make it big. Now the problem is this, every time we hug and kiss, her friend says, I want to go home. And we want her too, but we don't know what to do. And that's why it's time for this song. Why do the best looking girls have real ugly friends? It seems like it always works like that. Oh, you'll meet a queen, the girl of your dreams, and she'll have a friend that's really, really fat. Every time you make your play, you'll find out there ain't no way to make love to Beauty and the Beast. Why do the best looking girls have these real ugly friends? Does this only happen to me? Now I'm so hot I could smother, 'cause they've both gone home to mother. Wredne piosenki czerpią z życia i się nie wyśmiewają się z życia, tylko obserwują. Jednego zdania nie przetłumaczę Państwu z tej piosenki. Trzeba se cofnąć. Jak ktoś umie jakoś złapać falę radiową i cofnąć, niech se cofnie i posłucha, jak on śpiewa How can I dump the pig? No, szczerze śpiewają w tych piosenkach. I w następnej artysta wysokiej klasy, on nawet chyba był chwilę mężem Julie Roberts. To Państwo taką artystkę kojarzą. No, u nich tam w Hollywoodzie śluby bywają chwilowe. No, ale był. I śpiewa szczerze. Fat babies have no pride. To jest obserwacja taka, którą poczynił artysta. Mówię, tak grube to specjalnie dużo dumy nie mają. No nie mają wyjścia i takie są trochę zdesperowane. Są i o tym zaśpiewał piosenkę. Rzeczywiście, no jak któraś uważa siebie, wcale nie musi być gruba, że jest nieładna, że nogę ma krzywą czy coś, to rodzi się często zjawisko desperacji. Zamiast wprost przeciwnie, no mam krzywą nogę i se znajdę takiego, który będzie kochał moją krzywą nogę. Nie, to one idą w drugą stronę, w taką, no nie, z tą krzywą nogą nikogo nie znajdę już do końca życia, to muszę, no muszę jakiego byle jakiego se wziąć. Dziewczyny, nie wolno brać byle jakiego, weź se najbardziej przystojnego. Najfajniejszego sobie weź, wybierz sobie i od razu startuj do niego. Słuchaj, troszkę jestem przytłusta i troszkę moja noga jednak krzywa jest, ale uważaj. Weźmiesz se ładną, to ci ktoś ją podbierze. A mnie ci nikt nie podbierze, zobacz jaka wartość. A kto wie, jak będziesz sam wyglądał za lat 20, mój drogi. Może się gdzieś wybrzuszysz albo skrzywisz, kto to wie. Więc ja ci mówię, bierz mnie. No ale to jest kolejna, następna piosenka, natomiast w tej na razie będziemy konstatować, że cudzymi ustami, nie moimi. Fat babies have no pride. No jakieś tak... Nie cenią same siebie te grube. I said I don't like kippies and I don't like cornbread and I don't like much. I said I don't like kippies and I don't like cornbread and I don't like much. And that's okay. Cause fat babies have no pride. Fat babies have no pride. Fat babies have no pride. And that's okay. Who needs pride? Well, I like you, 'cause you like me, and you don't like much. I said I like you, 'cause you like me, and you don't like much, and that's okay. Cause fat babies have no pride. Fat babies have no pride. Fat babies have no pride. That's okay. Who needs pride? Fat babies make me sick. Fat babies make me ill. All that fat baby drooling and that fat baby smell. Said I don't like hippies, I don't like cornbread, and I don't like much. I like you, 'cause you like me, and you don't like much. And that's okay. Cause fat babies have no pride. Fat babies have no pride. Fat babies have no pride. That's okay. Who needs pride? I może nawet Państwo kiedyś tę piosenkę słyszeli gdzieś, tylko puszczający nie zapowiedział, albo nie posłuchał, albo sobie pomyślał, niemożliwe, że tam chyba coś nie zrozumiałem, może jakiś idiom tutaj jest, czy coś takiego. Lecą tak, lecą, człowiek sobie nie zdaje sprawy, o czym śpiewają, że tak można wprost, tak wrednie można świat opisać. I teraz z tej piosenki, która właśnie wybrzmiała, podmiot liryczny małymi kroczkami przejdzie do następnej piosenki. Emiliana, tak? Fat Baby, która nie miała specjalnie dumy, uważała, że dumna nie może być i nie może przebierać w kawalerach. Usłużna, każdemu pomoże, zawsze uśmiechnięta i sama sobie zaszkodzi, ale drugiemu pomoże właśnie. I o niej w następnej pieśni będzie o tym. Cały tłum starych dziadów będzie o niej śpiewał, że si no fuera por Emiliana, że ta Emiliana jest punktualna, będą śpiewali, i bardzo oddana jest Emiliana. I gdyby nie kawa, którą nam Emiliana podała każdego rana, to byśmy nie mieli co pić. Emiliana nam nie odmawia, lecz kawę podawa bez narzekania i pyszna ta kawa. Tak będą śpiewali. Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental. Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial. Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito cuela el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Emiliana es como una hermana que nunca, nunca dice que no. Emiliana tiende su mano a cualquier hermano trabajador. Su sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental. Si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal. Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Avanzada se lo ha ganado con su sudor. Yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor. Emiliana como cubana es un ejemplo y es un honor. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Skoro na Kubie ktoś w piosence zauważył, że punktualna, to musiało być no naprawdę wybitne. Tam nic nie jest punktualne. Wszystko jest od razu, jest fabrycznie spóźnione i rozwalone. A tutaj kilka razy powtórzyli, że punktualna. To jest, no nie wiem, tak jakby był słoń chudy. Coś takiego na Kubie. I Hemplo była, była przykładem po prostu braterstwa, dla wszystkich pomocna, rękę wyciągnęła od rana do nocy, uśmiechnięta, cudowna była Emiliana. Ale żeby państwo nie mieli wrażenia, że wredne piosenki są tylko o kobietach, to teraz kobiety zaśpiewają wredną piosenkę o facecie, że za gruby jest. Za gruby po prostu, no, za gruby. Trzy siostry będą śpiewały, jeszcze sobie parę koleżanek doprosiły i tak wytykają, że ten jest za gruby, rozumiesz, i tamten też jest za gruby. Nie biorę takiego, ten jest za gruby, jak ja z nim będę tańczyła? Bym się musiała zgiąć, zgarbić, bym się musiała, żeby na jego brzuchu miejsce było. Za gruby, i ten za gruby, i ten za gruby. Wszyscy za grubi są. Ogólnie wszyscy są za grubi. Can sing it right away. Now here is what you say, so sing it while you may. Here's a silly jingle, you can sing it night or noon. Here's the words, that's all you need, 'cause I just sang the tune. Oh, I don't want him, you can have him. He's too fat for me. He's too fat for me. He's too fat for me. I don't want him, you can have him. Please do that for me. He's too fat. He's too fat, he's too fat for me. I get dizzy, I get numbo when I'm dancing with my jum, jum, jumbo. I don't want him, you can have him. He's too fat for me. He's too fat for me. He's too fat for me. I don't want him, you can have him. He's too fat for me. He's too fat, he's too fat, he's too fat for me. Can he prance up a hill? No, no, no. Can he dance a quadrille? No, no, no, no, no. Does he fit in my coupe? By himself he's a group. Could he possibly sit upon her knee? No, no, no. Oh, I don't want him, you can have him. He's too fat for me. He's too fat for me. He's too fat for me. I don't want him. You can have him. Please do that for me. He's too fat. He's too fat. But he's just right for me. He's so pretty and so witty. It's alarming when he goes in swimming. I don't want him. You can have him. He's too fat for me. Oh, he's too fat for me. Oh, but he's just the right size for me. I don't want him. You can have him. He's too fat for me. He's too fat. He's too fat. He's too fat for me. Tak to było dawno temu w Ameryce. He's too fat for me. Ale jedna była tam, która mówiła, dla mnie się taki podoba, mnie się taki podoba. Proszę Państwa, zaczęło się od słowa bold, że w Ameryce istnieje takie, w Polsce go trochę brakuje, że coś ktoś mówi wprost, że szczery jest, że prosto z mostu, bezpośredni. To nie zawsze znaczy wredny. Na zakończenie będzie chłop bezpośredni, który jest zdecydowanie za gruby i mówi, get your fat boy. Weź se grubego, ja ci mówię. Weź se grubego, zobacz ile ja mam zalet. Weź se grubego, ci mówię. W ogóle nic nie owija w bawełnę, tylko pokazuje wszystko. Nawet koszulkę podwinął, powiedział, tu sześciopak się tak mieści, że nawet się zgubić może. Tak ci powiem. I weź se grubego. Some girls look for lookers, strong and sleek and buffed. The ones with a six-pack stomach will all day look so strong and tough. I've got a six-pack too, which is covered with a layer of love. Honey, I got your stuff and you won't never get enough. Get you a fat boy. Get you a fat boy. Ain't got nothing to prove. Get you a fat boy. No one's gonna take me from you. Fat-free chisel, skinny boys, I can't cuddle like I do. No, honey, I'm your boy. I'm just a bundle of joy. Get you a fat boy. You can hook up with a health nut, maybe never get a biscuit. You can fall in love with a hairdresser, but I don't think I'd risk it. You can get a pretty boy who's sure he's looking good, but that can keep you warm at night, honey, like I could. Get you a fat boy. From you, fat-free chisel, skinny boys can't cuddle like I do. Well, honey, I'm your boy. I'm just a bundle of joy. If you get a fat boy, you'll always be on top. And I stop loving, kissing, hugging a fat boy's hard to stop.